cit. Každý z nás sebe nosí opačný svetadiel, no práve preto je svet utkaný z našich tiel. Vždy keď sa nechápeme, vieme prečo je to tak, od vekov fungujeme ako si naopak. Každý z nás dobre patrí na iný svetadiel, a práve preto je svet zlepený z našich tiel. Potrebujem na teba svojich cudzích snov, chcem obnoviť spojenie muža so ženou. Keď to chcem čierno-biele, ty to chceš farebné, a keď chcem počuť áno, ty zase vravíš nie. Každý chce niečo iné, ja teba a ty mňa, no iba vďaka tomu je tá hra úžasná. Vždy keď sa nechápeme, vieme prečo je to tak, od vekov fungujeme ako si naopak. Každý z nás vo vraj patrí na iný.